baby, na ya disi momisi. Tasa queen ya oda, ma do ta de right to do. No, si rock but no ina ya mani. Oh, utame tamu, chachi mani kwe anwe tamu. Nani ma baby no, ya para pana do ma baby oh. Oh,